Yamba loyo, soje mofuki, la kobanda kokande la yena na koyo. Bongo na tala, denge boko mona na na yeli susu. Sakalo asa yanga moko yoyo, la kofime, kana kraka na nga pona ye. Kufa soni, komo na pasi. Na bongo dino bokata bakamona dino ya tili balae oya kokomola oya ngasi malobi tokokana e via modele na dino mamanga na kokate akiso sila e bongo tikana lombela mino makimba takata. Jire pas de jouer nga na zagalo iso bana Maria elikia se nanza komba lo sambe salize la ya lo biko solo maso ma koleka maso ma koleka ya jo malia koleka maso ma koleka ya ma koleka maso ma koleka ben ndombe ya koleka maso ma koleka ya maki ya koleka. Mulo batuake olelobi ondo sakai.